گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ اثر و تازہ خوشحال تھا۔ محترم الشیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات شریف رمبے جل بتاریخ 16 جون 2020 بروز منگل الجامۃ الاسلامیہ چنترائی روڈ توڑرے، ریکارڈنگ سردار جی اطر فروش 0313-5086-087 اور منگسرا طلباء کرام نور الابرار اعجاز احمد او قاری سعید صاحب۔ رحیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی من اکڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الفطر دروجی نیو دورز دوڑو کی اختر نو النہر او دلوی اختر۔ متفقن علیہ۔ نو په وړو کې اولوی اختر کې روزه نیونه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی دا، او دا نه د تحریم دا چې د وړو کې اختر پر از یا د لوی اختر پر از باندې د چا روزه وي۔ د دینه منع راغلی دا او د الله حبیب منع کړی دا، او هغه د اصولو مسله ځان ته د جنهی د افعال شرعیه او نه آیا دا تقاضا د دې د صحت کوي که نه کوي، نا مسله تاسو له اصولو کې تیر را ده۔ متفقن علیه وانه د دغه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نو روایت ده، دای فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا صوما ند جائز روجا فی یومین پدو ورځو کې، یو پای کس د الفطر والاضحى وڑوکی اختر اولو اختر پدی کی روج جائز ندا زکدا قابل دروجی د پار ندی، دا قابل دروجی د پار ندی۔ دیو جن امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله وی کی چاد دی ددی نظر منلو، نو عدم انعقاد د نظر دی او عدم صحت دی، ځکه وای دا نظر د معصیت دی او نظر خو پتواعت کی وی نه په معصیت کی وی، نو انعقاد د دی نظر ناراضی نو دا صحیح نه دی، لکه یو حایزه نظر منی چې دا به د حیض په دی روزو رزو کې روزی نیسی ها، او دا احناف په دې کې مختلف اقوال دي، دا احناف نه درې اقوال راغلي، وای صحت د نظر دې په دې کې او وجوب د قضا دې، یو قول دام دې چې نه نظر مطلقاً صحیح دی او نه وجوب شته، ای وجوب د قضا په نشته، ظاهر روایت د دې داول نه دي چې صحت د نظر د مطلقاً بهر هر مسله اجتهادیه وا۔ متفقن علیه وان بشت الحزلی فزمید نون سروان بشت الحزلی رضی الله تعالی عنه قال دې فرمایي دا صحابی دی قلیل الحدیث دی صحابی قلیل الحدیث علامہ حافظ ابن عبد البر وی سکن البصرہ دی په بصره کې اوسېدو دی فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ایام التشریق ایام التشریق د لوی اختر پسې دا درې ورځې ایام اکل و شرب دا ورځې د خوراک او سکاګ دی او ذکر الله او د الله د ذکر او د یاداش دی رواه مسلم دا د روجو ورځې ندی نګور دی کې روجنی ول منع دی او منع تحریمی دا دا منع تحریمی دا دا روجی وی قابل دا رزی قابلی دا روجی ندی ندا متمتع دا پارا او ندا غیر متمتع دا پارا دا یو مسئله دا چه متمتع کلا هدیه نمومی او وسی نشتا ندا بدری روجی نیسی دا عرفی دا رزی پوری پورا کئی بے و سبعتن اذا رجعتم ده قرآن نسته و چه کلا واپس شلته نیسی حج نفارق شی یا پا کلیکی نیسی کچری چا تر عرفی و رزی پوری دادری روجی برابر نکی لزمگا حناف علماء وی بس پدبانی استعین ده حدی راغلی دی بخام خا قربانی کئی ادا نور علماء وی دې د درې ورځې په ایام التشریق کې نیوي شي ویر منع ده متمتع ده فارانه ده دا قول لایشی بی ابن عمر دور وت ابن الزبير او د نور بعضی ائمه ده او دا د امام بخاری رحم الله قولم دی دا د امام بخاری رحم الله قولم دی چیرې متمتع کد هدی وسن لرلو د دا درې روزي د عرفی پورې برابر نکې نو پایا متشریک کی به نشي علماء لیکلي راجح قول دی منع مطلقن ځکه حدیثو کې نه راغلي او د نبی علیہ السلام نه دا خبره ثابته نه ده چې هغه متمتع ته رخصت ورکړي صریحی پسند صحیح حسرا اور چې حدیث د ابن عمر او د عائشی بیبی رضی الله تعالی عنهما ده ناغم کای هغه مرفوع حدیث نه ده لګور دي کې اختلاف او د ائمه کرامو چې آیا په ایام التشریق کې متمتع چې دا هدی وسم نور او جون نیو دا درې نیو شي کنه نو باز ائمه باز صحابه دی ته جواز طرف ته لاړ دي امام ابو حنیفه رحم الله نور ائمه وایي چې نه دا درست نه دي زکه د ایام التشریق او د لوی اختر او د وړو کې اختر د روجي نه من راغلی دا په احادیث متواتره سره رواه مسلم وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه روج دین نیسی او پتاسو کی پرز د جمع اللہ یسوم قبله مگر دا چه مخ کی تی او رز روجو نیسی او یسوم بعده یا تی پس روجو نیسی یا ای اورځ د جمعې نه مخکې دیونی سی یا د ورسر رستون یا واسی دین نه نیسی احادیث ګور ډېر راغلی دی چې د جمعې روزه به منفرد نه نیسی اکه مخ کې تی او ورځ روزه نیسی او رستون نیسی بیا جایز ده او دایوی که چادان سهو که نو باز اموی پا دو واجب دی شده ده ما تکی لکه مسند احمد و بخاری امام بوداود رحمهم الله و حدیث ذکر کرده ده جویری رضی الله تعالی عنها ام المومنین نا چه ربی ری سلام وردن نشو پا دی پرست ده جمعی او ده دی روجاو نورتی وی ویستا پرون روجاو نو بی بیو فرمایلوی نا وی سباب دی روجه یغی وی ناوی بس ما تکا فافتری پیشی پا حبر بان اور اس تو روایت ګور پدی را روان لیک چا پدی جمعه کې روزونی و خود د عادت سره د دې رج موافقت راغې لکه سره وایي چې په میاشتې په اول کې روزې نیسم هغه اول رج جمعه وا سپو شي په خبره باندې یاره زما د میاشتې په اخر کې روزه هغه جمعه وا د عادت سره کې موافقت راغې نو باز روایت دې تسری جواز طرف ته لاړ دی او بیا د ایمو اختلاف ده چې یوازې د جمعې د روزنی ول څنګه دي علامه ابن حزم رحمه الله وی زواهر د احادیث لچ ګور نو دا حرام دي او جمهور وی چې پدې کې امام شافعی امام احمد امام ابو یوسف او بعض احناف علماء دی رحمهم الله تعالی و اذا نهی تنزیهی دا نو دا نهی تنزیهی سر جواز جمع کی او دی بانے بگورا احادیثو کی تدبیق مراشی لکر ستا ستا اراروان دی فصل ثانی کی حدیث چی صحیح حدیث راغلے دی جمعی آواز روجنی ولی شوی نگر جمهور وی امام شافی امام احمد امام ابو یوسف اباز احناف علماء چی دا نهی تنزیحی دا امام مالک امام ابو حنیفہ امام محمد رحمهم اللہ وی اباحت دا مطلقن من غیر کراحتن دا جمعی دا ورزی روجہ کے یوازی سگنی سی مباہ دا اس کراحت پکی نشتا امام مالک رحم الله و الى مسمع احد من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعه وصيامه حسن دا امام مالک رحم الله قول له و ایمان دی اور دی دی او تن د علماء او د فقه نا اجه چا پس اقتدا کی دیشی چې د جمعې د روزې نه دی منع کړی امام نووی وی دی امام مالک رحم الله دا قول پرد کی وی سنت روان دی دی پرایا دی امام مالک رحم الله نهی راغلی دی جمعی دی روجی نا پر روایات صحیح ہوکی ومالک معذور فإنه لم یبلغه ا معذور دی وی روایات بورتنی رسید دی دا احناف و اقوالم پا دی که درستانو علماء مختلف دی بعض احناف وای چې د دې روزه اواز مکروه ده لکه بدای صنای کړي ا بعض د عدم کراهت طرف ته لاړ دي اصل کې وجد اختلاف د علما او صدا من امر غلی او بل طرف ته اثبات امر غلی شاول الله رحم الله وی سر پدی کې سر چې د دینه من راغلی د جمعې د روزي आवाज نه ویو خود تعمق صد باب کوي ویدا رز پا دی نور رزو کی پتواعاتو سر خاص شوی نا اسے نا چه بازی خلق پا دی کی دا حد نتجاوزو نکی بلدہ دا اختر رز دا خوشالی رز دا نو به هر حال ګره حدیث د منع ډیر زیات دی او د اثبات روایت هم راغلی دی د دی وجنه د ائمه کرامو اختلاف راغله چا ترجی ور کړی احادیث در نه هیتا او د جواز احادیث دی بالمقابل ترکړي او نه هی کی بیا دو قسمونه در لته شو سوک نه هی تحریمی وای سوک نه هی تنزیهی وای متفقن علیه او یو حدیث راغلی دی چې علما لیکلی چې دا سندن حسن دی ویوم الجمعه یوم عید فلا تجلو یوم عیدکم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبله او بعده دا مرفوع حدیث دی وی رز دو جمعی رز دا اختر دا نو مگر زوی رز دا اختر رز دا روجی مگر چه مخ کی او رز ممتی روجی یاد دینا پسم یا رز روجی نیسی متفقن علیه وعنه او دغه صحابین روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا تختصوا مخاص کوي یوم الجمعه رز جمعه بسیامن پروجي سرامن بین الايام فمن درزکی الا یکون فی صوم مگر دا چې وی په یو داسې روزه کې یسومه وحدکم چنیسی دی لر یو د تاسو نا ام خاص کوي د الله حبیب فرمای شپد جمعه بقیام فقیام سرا من بین اللیالی پمند د شپو کې پنور شپو عبادت نه کې د جمعه شپه خاص کړي اما خاص کوي رز د جمعې پر اوجه سرامن بین الايام فمند رزقي الا يكون في صوم مگر دا چې په اوجه کې يصومه احدكم چې نشي غیلر یو د تاسو نه تا نظر منلې او ستا عادت دې چې ته په هر میاش کې اول یا اخر کې روزه نشې د جمعې پر رز رااله نو بیا دا انفراد والے او خاص والے درسته او صحیح دی دا وی سرواه مسلم و نبی سید الخدری رضی الله تعالی عنہ قال فرمای دی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای دی من صام یوما فی سبیل الله چاچ رو جونی وی ورز دا اللہ لارکی دا اللہ لارست وی وی سبیل اللہ عام یقع على کل عمل خالص وی دا عام دی واقعی پار خالص عمل باندې. نو سبیل الله کی عموم دی لکه تاسو ګوره په نس د حدیث د الله لاره کې حاجی او معتمر د الله لاره کې او مجاهد خود د الله لاره کې چې jihad ته وته شو تبلیغ له موته نظام د الله په لاره کې دی. نو چا چې د الله په لاره کې روجو نیوا بعد الله لری بکی الله وجهو مخدد عن النار دورنا سبعین خریفا او یا کالا دا او یاو کالو پا مسافت دیوی روجی پا نیو دے بد جهنم دورنا لری کلیشی دا اویاو کالو د مسافت په اعتبار دی بل لري کړي شي. متفقن علیه وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما ادا حدیث تاسو تر یا صالحین تاسو اکثر ویل دي نو دا درته تیر شو چې دي صحابي وړه عبادت کولو شپیا بطول شپا ولارو در زبا ارو جوا قال لی فرمائی قال لی ما تفرمائی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عبداللہ علم اخبر آیا مال خبر ندر آکڑ شوی انکا تسوم النہار جتقو در زد رو جی و تقوم اللیل اد شپیا طول شپا ولاری فقلت بلا یا رسول الله ما وی آو دا اللہ رسول دا سی دی قال فلا تفعل وی دا سی مکوا چه طول اشپا ویخی او هر او رز دی روجی سم و افتر روجا کوم کوجا کوم و کم و نم ادشپی عبادت لمدرگا و خوبم کوا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بِشَكَ اسْتَادِ دِ بَدَنَمْ پَتَا حَقْ دِ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا او اسْتَادِ دِ سْتُرْغُمْ پَتَا حَقْ دِ وَإِنَّ لِذَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا او بِشَكَ خَامَخَا دِ بِبِسْتَا پَتَا حَقْ دِ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا سوک دی ملاقات تراغ لی دی نداغیم پتابان حق دی ملم دی ملاقات تراغ لی دی لا سوام من سوام الدهر نشت دی روج داغ چاچ دی دا میش روجوی اما سلک در لتفصیل و مذاہب دولماء و مخی تیر شل نو خبره بار بار مکررون لی اگه خبر سره مخیل کی. سوم ثلاثت ایام من کل شهر روجد دریو رزو ده هر میاشتنا سوم الدهر کلی دا روجد زمانی ٹھول دائی پا هر میاشت کی دری رزو روجی نیسی نو فا ان الحسنت بعشرت امثالها سم کل شهر ثلاثت ایام روجنی سا پا هر میاش کی دری رزی او لول قرآن پا هر میاش کی اوزل ختم کوا قل تماوی انی اتویق و اکثر من ذالک زطاقت لرم دیر دینا قال سم افضل سوم وی روجنی سا غر روجا روجد داود علیہ السلام سویام و یوم و افتوار و یوم یو رز روجا کوا و بل رز کوجا کوا وقرا فی کل سبع لیال مرتا پا هر ووش پو کی اوزل ختم کوا ولا تزد علا ذالک او پا دی زیات وال مکوا پا دی بان زیات وال مکوا لکه یو حدیث د نسائی شریف کی تفصیل راغله چې سور رزو کې د سړی قران ختمي وي په سلويختو کې به وي په میاش کې په شلو کې په پیزلسو کې په لسو کې یا په وو کې د ورځو نه د الله حبيب را کونو شو اګه څوک دا چې کین دا ختمونه سه لګه مو دی چې پدلې دي کې کوي اجي په ترتیب د شریعت وی نو بیا مې شو یغه کار او د دریو نه په کومو کې من امراغلي اے د دریو رزو نه په کومو کې د ختم نه من راغلي خود ډېر او سلفونه دا خبره ثابته ده چې هغه د دریو نه په کومو کې ختم کړي متفق علیه